بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم كما نترى 27 مذ صفر mwaka 1443 katika darsa ya kitabu kashfu shubuhat lilimam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala sharh ma'ali shaykh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Tulifikia au mara ya mwisho katika kikao chetu tulimalizia kauli ya msannif rahimahullah aliposema lam yuridu anna al-ilaha huwa al-khaliq al-raziq al-mudabbir fa innahum ya'lamuna anna dhalika lillahi wahdahu كما قدمت لك وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد كشا كسيما فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. قال العلامة الفوزان حفظه الله أي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المشركين إلى تحقيق معنى لا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد. نتوم صلى الله عليه وسلم متوموت قبل ياك ولولنغنية وتواو katika kuhakiki kisawasawa maana ya la ilaha illa Allah ambayo ndiyo kalimatu tawhid, ndiyo neno la kumpokesha Allah katika ibada. Wa maanaha, na maana ya la ilaha illa Allah, la ma'buda bihaqin illa Allah, hapana anayabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. وهو الذي بعث الله به رسله إلى المشركين ولم يبعثه إليهم يدعوهم إلى توحيد الربوبية لأنهم مقرون به وهو لا يكفي. نكوهي لا إله إلا الله أمبو ما ناكني هبان أن يبوديوك وحق اسمكو الله سبب ياك الله أمي وتمريز متمواك وشركين kwenda kuwalingania katika hii la ilaha illa Allah kwa maana hii tuliyohitaji. Allah subhanahu wa ta'ala hakuwatumiliza mitume wake kwa ajili ya tauhid ar-rububiyya, bi maana kuwajuza watu kuwa Allah ndiye mwenye kuumba, Allah ndiye mwenye kutoa riziki, ule utendaji kazi wake na ulezi wake. Kwa sababu hili jambo kila mwanadamu alijua, hata akiwa mushrik, akiwa kafir, ajua kuwa aliyemuumba ni Allah, anayempa riziki ni Allah. Na wao walikiri hilo, tauhid ar-rububiyya walikiri, lakini haitoshelezi, haitoshelezi kumwingiza mtu katika Uislamu. Li'annahu qatalahum wa hum yuqirruna bihi, kwa ushahidi kuwa Mtume sallam aliendelea kuwapiga vita kufaru Quraysh pamoja na kuwa wao walikuwa wakikiri hili jambo. Wala in saaltahum man khalaqahum la yaquluna Allah, ukiwauliza nani aliyewaumba watasema ni Allah. Na pamoja na hayo Mtume sallam akawapiga vita, kumaanisha kuwa haitoshelezi kusema kuwa Allah amewaumba mpaka mumpokeshe katika nini, ibada. huwezi kusema kuwa Allah ndiye aliyeniumba anayenipa riziki kisha huko katika ibada umshirikishe ufanye shirki. Hii haikubaliki katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. ومن قال إنه يكفي فإنه يلزم عليه تغليظ الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه قاتل أناسا مسلمين يعترفون بلا إله إلا الله. نمت وكسيما كوا يتشليزا كسيما الله اندي أن يومبا الله اندي أن يتشليزا كم فنمت كم اسلام هابا يتملزيم أم كسوي Mtume sallallahu alayhi wa sallam ambaye amewapigia vita baada ya kukiri hilo kwa tafsiri yake ya la ilaha illallah, hiyo kuwa yatosheleza kusema Allah ndiye muumba, Allah ndiye anayetoa riziki, itakuwa amkoswa nani? Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Qala idha fassarnaha bitawhid ar-rububiyya wa huwa al-iqrar bil khaliq ar-raziq al-qadir ala al-ikhtira'. Ikiwa tutaitafsiri la ilaha illallah kwa tauhidu rububiyya, nikisema tauhidu rububiyya nafikiri naeleweka sasa, kumpokesha Allah katika ulezi na utendaji kazi, kuwa Allah ndiye muumba, Allah ndiye anayetoa riziki, hiyo tauhidu rububiyya. Kwa ikiwa maana ya la ilaha illallah ni tauhidu rububiyya, nao ni kukiri kuwa yeye ndiye muumba, yeye ndiye mwenye kutoa riziki, yeye ndiye mwenye uwezo wa kuvumbua na kuumba, basi itakuwa tu mkosoa nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a al-asaf hadha at-tafsir al-khati' li la ilaha illa Allah mawjudun fi kutub al-aqaid allati alafaha ulama' al-kalam wa ulama' al-mantiq min al-mu'tazilati wal-asha'ira wallati tudarrasu fi kathirin min al-ma'ahid al-islamiyyah al-an. Jambo la kusikitisha, hii tafsiri ya kimakosa ya la ilaha illa Allah ndiyo iliyopo katika vitabu vya aqida vya itikadi vilivyoandikwa na wanaovioni wa falsafa ilmu al-kalam, na katika wanaovioni wa mu'tazila na ashaira. La kusikitisha, ndio vinavyosomeshwa katika sehemu nyingi sana katika madaris na maahid islamia, ndio vitabu vinavyosomeshwa. Kwa mfano, ukienda katika nchi ya Misr, jamia ya Al-Azhar, utapata hii ndio aqida inayosomeshwa. Na ukizungumza kuhusu Allah yuko wapi, asema hayuko juu wala chini wala kulia wala kushoto wala mbele wala nyuma, hana mahali, hayuko mahali. Maana yake nini? Maana yake ni hayuko, kama hayuko juu wala chini. Kwa mfano, unaulizwa yuko wapi huyu bwana, ukasema hayuko mbele wala nyuma wala juu wala chini wala kulia wala kushoto, maana yake nini? Yuko. Umeulizwa una mti kule kwenu, sema na mtende hauna majani wala shina wala mizizi wala magamu, una lolote? Wana mti kweli ama ana porojo? Wazungumza maneno sioeleweka. Haiwezekani kuna kitu kipo alafu hakina sifa. Haiwezekani kuna kitu kipo alafu hakina sifa. Haiwezekani. Nyinyi mwaleta taarifu ya maadum, kitu ambacho hakuna. Na hii ndio itikadi wanaofundishwa. Wamwona mtu amekuja kutoka sehemu kama ile na jikofia moja kubwa hivi la rangi ya nyekundu hivi kivaa, kila mahali ukimwona akiinua kichwa chake kama jogoo vile, lakini hana chochote katika aqida ambayo ni sahihi, na akizungumza ni kupotosha watu tu. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake, sabbih isma rabbikal a'la, aliye juu. Na Mtume صلى الله عليه وسلم asema, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Na katika nikah utawasikia wakitoa nasaha, pamoja na kuwa wanawake hawako pale, lakini So mwanamke akiitwa na mumewe akakataa, kana alladhi fis sama, yule aliyeko juu mbinguni, ghadibun, mkasirikia yule mwanamke mpaka atakaporidhiwa na nani, na mumewe. Hii hadithi mwisoni, kana alladhi fis sama, nani aliyeko juu? Allah subhanahu wa ta'ala. Shida ni kuelewa fis sama ndani ya mbingu. Fis sama maana yake aliyekuwa juu, sama maana yake ni juu, aliye juu subhanahu wa ta'ala. Na dalili ziko nyingi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, na hadithu nuzul yanzilu rabbuna, yanzilu rabbuna. Hii pia wakaifanyia ta'wili, Mola wetu ushuka katika mbingu ya kwanza, katika thuluthi ya mwisho wa siku zima, la zinazoshuka rehma zake, zinazoshuka ni rehma zake. Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahmatullahi alayhi, bwana alikuwa yuifahamu aqida vizuri sana, asema nufrid jadalan, ni rehma zake za shuka. Mwelewa rehma za Allah za fanini, za shuka. Haya, za shuka kutoka wapi? Ni mwasema si yeye anayeshuka, zinazoshuka nini? Ni rehma zake. Tunkubali hizo rehma za shuka kutoka wapi? Ukisema kutoka juu, ushathibitisha Allah yuko wapi? Yuko juu, washukisha rehma zake, si ndio mwataka hivyo? Hii yaitwa marbatul faras, ndio sehemu anapofungwa farasi, hana pa kwenda. Imma akubali kuwa ni Allah ndiye anayeshuka, sababu katika hadithi yasema man yasaluni fa'utiyahu, si rahma zake zazungumza hivyo, ni yeye mwenyewe. Ni kama ukatae kuwa Allah azungumza sifa ya kalam, kisha wasoma katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala amwambia Musa innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri, yasoma katika Qur'ani. Sasa nani aliyekuwa akizungumza pale? Ule ulikuwa ni mti. Mti una nini? Allah ameumba sauti akaiweka pale kwenye ule mti, ndo akawa yuasikia. Okay, kwa hivyo mti wasema innani ana Allah, mti wasema innani, kwa taukid na kutilia mkazo innani, kisha ana Allahu la ilaha illa ana, kisha mtu amwambia Musa fa'budni, ndio maana mkawa mwabudu makaburi. Sababu ni hamna matatizo hiyo kusema ni miti ndio nazungumza, sio vituko gani, ili mradi mkimbie tu kuthibitisha sifa hizi za Allah subhanahu wa ta'ala katika hali ya ukamilifu. Turudi hapo, wa aqaiduhum mabniyatun ala hadha ar-ra'y وأن الإله معناه القادر على الاختراع، فمن اعترف أن الله هو الخالق الرازق يعتبر موحدا، وأما من اعتقد أن أحدا يخلق أو يرزق مع الله فهذا هو المشرك عندهم، مع أن الشرك إنما وقع في توحيد الألوهية ولم يقع في هذا، وليس هذا هو معنى لا إله إلا الله. سمع. Itikadi yao imejengewa na rai zao na fikra zao, si Qur'an na Sunna. Na kuwa Mungu maana yake ni yule aliye na uwezo, al-ilah maana yake ni yule aliye na uwezo wa kuvumbua na kuumba. Kwa mwenye kukiri kuwa Allah ndiye aliyeumba, ndiye muumbaji, ndiye anayetoa riziki, huyu azingatiwa kuwa ni katika watu wa tauhid kwao. Ama mwenye kuitakidi kuwa kuna mwingine anayeumba pasi na Allah au anayetoa riziki pamoja na Allah, huyu ndiye mushrik kwa wao. Lakini pia hii si kweli, yani wao pia si wa kweli katika hili, wasema tu kwa sababu wako katika wao wanaothibitisha kuwa kuna waumbaji pasi na nani, na Allah subhanahu wa ta'ala. Na huu mfano ndiwahi kuwaeleza katika muasirin ambao wamezungumza wazi kuwa mawalii waweza kuumba pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaa waitakidi hivyo, ghulatu as-sufia au watu wa tariqa, na hili jambo amelizungumza wazi na kulitetea Ali al-Jufri. Sasa ikiwa ni mushrik, basi umwambie yule wewe ni mushrik. Kwa itikadi yao hii wanaoizungumza, yule athibitisha kuna muumba pamoja na Allah, jambo ambalo hata Abu Jahal hajawahi kulisema. Wallahi Abu Jahal hajasema hata siku moja kuwa Allata na Uzza na Manata wamemuumba yeye pamoja na Allah, bali akiulizwa wala in sa'altum man khalaqahum la yaquluna Allah, bali wakiwa katika shida wale fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din, humtakasia Allah dua wanapatikana shida. Falamma najahum min al-barri idhahum yushrikun, wakipata salama washarejea katika nchi kavu warudi katika ushirikina. Hakuna khairi kwa mtu ambaye kufaru Quraysh wana afadhali katika shirki yao kuliko yeye, sallallahu alaihi wasallam. Na haya mambo siku watu yasoma kwenye vitabu, wayazungumza wao, bali wana itikadi za ajabu ajabu, wana itikadi za ajabu. Hawa waweza kuzungumza jambo wewe mwenyewe ukajikuna kichwa, sasa hili pia hili basi, kama mtu kweli ana akili timamu aweza kukubali hili? Hii dini gani hii? Wewe angalia kwa mfano Abdul Qadir Jilani rahimahullah, na yote anomsingizia si ya kweli. Mtu afi katika karne ya tano kama sikukosea hijria, lakini mtu azungumze alikuwepo akimsaidia Nuh wakati alipokuwa watu walipokuwa watu wake wakiadhibiwa, yeye alikuwa akimsaidia kujenga jahazi. Wewe waionaje wewe? Hii jamaa waitakidi. Sasa ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati wa Musa ambao umekuja mbali sana na wakati wa Nuh, Nuh yuko mbali nyuma huko karne kumi baada ya Adam nyuma, Nuh yuko mbali sana, Musa yuko karibu sana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baada ya Musa Isa alafu nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Allah subhanahu wa ta'ala amkumbusha neema mtume wake sallallahu alaihi wasallam, amwambia wama kunta bijanibi at-turi idhnadaina walakin rahmatan min rabbik, wewe hukukuwepo wakati sisi tulipomnadi na kumuita nani, Musa katika jabal, wewe hukukuwepo bali wama kunta thawiyan fi ahli madiana tatlu alayhim aya, watu wa madiana wewe hukukuwepo, bali anapomweleza qasasul anbiya amwambia ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha, ilikuwa hamjui wewe na jamaa zako hai hizi habari, mlikuwa hamna habari nazo, hamjui ni neema Allah amekupa. Fasbir innal aqibata lilmuttaqin. Sasa huyu ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, aambiwa huku kuwepo, watu waitakidi kuwa huyu alikuwepo wakati wa Musa haswa, wakati wa Nuhu haswa. Waonaje wewe? Waulizeni watawaambia, kwani wewe huamini kisha watolewa macho na ule shekhe wako? Huamini wewe? Anaamini shekhe, naamini. Sema wandanganya shekhe. Taratibu akitoa macho ambepunguza kidogo, kwa sababu ukiyatoa hivi ameketi kama lumbwi, watisha waonekana zaidi muongo, kama yule Bahafidh juzi naona clip yake mpya imetoka, ati amuona mtume ansimama mbele wale wanafunzi, ya Rasulullah, wali kama nyinyi sasa wanafunzi mketi kama mabwege mwapiga kelele, ya Rasul, ati mketi hapa nitoe macho ati namuona mtume. Mrongo kweli kweli, mrongo mkubwa, kadhab salala. Alafu wafanya yani, wafanya wafuasi wako hawana akili kiasi gani yani, wakakuamini wewe alafu yotoa macho mara toa macho afunga macho, si mkweli. Samani natumia lugha hii lakini ndio yabidi. Huyo danganya hivi? Yaani wewe waweza kumuona mtu tena macho bwana, si kwa kulala, yuko mbele za watu alafu yotoa macho. Mtaiona nyinyi clip iko yatembea sahihi, na wao waamini kwa iona kweli amuona mtume sala macho hivi. si wasema zamani ilikuwa kwenye maulidi umeona mtu yacheza yacheza shahidi jamaa namuona hivi hivi, yani kama ambaye muona live, si kweli, muongo. Na kama kuna kitu waona, basi kitu kingine waona, si Mtume sallallahu alaihi wasallam. Shetani awachezea nini? Na wengine mpaka kiti uweka, uwekwa kiti mbele, kisha wasema Mtume sallallahu alaihi wasallam yuhudhuria, alaihi salatu wasallam msingizia yuhudhuria, iwakaa pale kiti aswae kiwa kitupu, na watu wakaamini kweli. Sasa hizi zaitwa khurafat, hivi vitu vyaitwa khurafat, yani ni vitu ambavyo vimetungwa na akili za watu, havina nini, havina ukweli ndani yake. Na hivi ndivyo vyazuia baadhi ya watu kutoingia katika Uislamu wakivisikia. Mwana vitu kama hivyo, binadamu mwenye akili zake ukimwambia huu ni Uislamu, atakuangalia akuone wewe uko nyuma sana, uko nyuma sana, ikiwa waitakidi vitu kama hivi ambavyo havina dalili la katika Qur'an wala Sunna. Turudi hapa. Qala maa anna shirka innama waqa'a fi tawhid al-uluhiyya, shirk imetokea katika tawhid ya ibada, walam yaqa' fi hadha wa laysa hadha huwa ma'na la ilaha illa Allah, haikutokea shirki katika rububiyya na wala si maana la ilaha illa Allah kuna mwenye kuumba isipokuwa Allah, la si maana yake. Wa innama ma'naha la ma'buda bihaqqin illa Allah, hakuna anayabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faman qala la ilaha illa Allah wajaba alayhi an yufrida Allah bil ibadati wa an yatruka ibadata ma siwah, mwenye kutamka la ilaha illa Allah ni wajib juu yake ampokeshe Allah katika ibada, ni wajib na awache kuabudu visivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal maqsuda min hadhihi al kalimati, kile kinachokusudiwa katika hii kalima unapoitamka, maanaha ni ile maana yake, wal amal bimuqtadaha, na kuitendea kazi hii kalima, muqtada wa la ilaha illa Allah ni kuwa umpokeshe Allah katika ibada, basi mpokeshe katika ibada. La mujarrad an-nutq, si mtu kutamka tu, an-nutq biha, la mujarrad an-nutq biha duna amalin bimaana wa muqtada, si kuitamka wala huitendei kazi wala huelewi maana yake, la. Faman qalaha wa huwa ya'budu ghayra Allahi lam yakun amilan bimuqtadaha wa huwa tarku shirk, yoyote ambaye ataitamka hii kalima na huku amwabudu asiyekuwa Allah, huyu hajaitendea kazi hii la ilaha illallah muqtada wake, na muqtada wa la ilaha illallah ni kujiepusha na shirk, kuiwacha shirk. Wala yanfa'uhu mujarradu an-nutqi biha li'annahu qad naqadha fi'luhu qawlahu, haimtoshelezi mtu mujarrad kuitamka la ilaha illallah, kwa sababu kitendo chake ikiwa kitakwenda kinyume na kile anachokitamka haimfai chochote. والمشركون الأولون لما سمعوا هذه الكلمة عرفوا معناها وأنه ليس المقصود التلفظ بها فقط. ولو الشركين ومانزو ولبسكيه هي كلمة ولجوكوا ما ناك النين هو ما ناك نما كسودياك سكو يتمك بكياك. ولذلك قالوا صبوي وكم جيبوا متوم سلم نكسيما أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب, huyu ataka kufanya miungu yote ile wanaoyabudu pale katika mji wa Makka zaidi ya 360 wameifanya ni mungu mmoja peke yake aabudiwe, yani tuache kuabudu wote tumwabudu Allah peke yake, hili jambo la ajabu sana. Wa fi waqtina hadha wujida man yufassiru la ilaha illa Allah bi anna ma'naha huwa ifradu Allah bil hakimiyya وهذا غلط. Na kuna wengine asema wamepatikana katika asri hii wanaofasiri maana la ilaha illa Allah kwa maana yake ni kumpokesha Allah katika hukumu, in al hukmu illa lillah, asema na hii pia ni makosa. Kwa nini? Li anna al hakimiyata juz'un min ma'na la ilaha illa Allah wa laysat hiya al aslu li ma'na hadhihi al kalimati al azima, kwa sababu hiyo hakimiyya wa hukmu ni Allah ni sehemu katika la ilaha illa Allah, wala sio asli ya maana yake. na wa kwanza aliyewajengea maana hii la ilaha illallah, hii maana hii ni Sayyid Qutb, ambaye leo achukuliwa hakuna. Ukimgusa Sayyid Qutb wewe utafuta vita na wajamaa wapiga kelele. Aslan nyinyi mkiambiwa makosa yake mwasema alikuwa si mwana wa chuoni. Tayib, mtusumbulia nini sasa? Mtusumbulia nini? Nyinyi mwasema si mwana wa chuoni. Amejaribu jaribu, akae na jaribu zake. Isiwe ni sababu ya kupoteza umma na kukufurisha Waislamu. Leo makundi yote ya kigaidi yametokamana na fikra za huyu bwana. Ndio asl fikra zake kuhusu haya yote mnayoyaona yafanya. Hakuna khariji leo isipokuwa ni Qutbi. Tafuteni khariji yoyote, utampata kuwa ana fikra za Sayyid Qutb. Na Sayyid Qutb amewazungumza masahaba kwa maneno machafu sana, bali yeye vita vyake vikubwa kabisa ni dhidi ya Uthman bin Affan na Bani Umayya. Amewachafua vibaya sana bila kujali. Pengine mtu aweza kusema lakini hakupata mtu wa kumwambia. La, amepata. Kina Ahmad Shakir na wengineo walikuwa wakimrudi katika majalati wakiandika, na yeye kule yuarudi yosema yuko hivyo hivyo katika msimamo huo, wala hajali. Regelea kitabu cha Sheikh Rabia hafidhahullahu ta'ala, Aqidatu Sayyid Qutb, kizuri kwa mujallad, itikadi ya Sayyid Qutb. Kisha uangalie na wacha masahaba, mitume ya kuwa wacha. Akamwita Musa ni mutaasib, ni mtu wa ukabila tu, sababu ya kumsaidia yule mwenzake dhidi ya yule kafir katika watu wa Firaun. Simuoni mkabila tu, ana uasabia. Sasa ikiwa Musa alayhi salam, basi nyi hamna ghera na mitume wa Allah, hamna ghera na masahaba, hamna ghera kabisa. Juzi mmeona nakala imetengenezwa Kiswahili katika kutetea hili jambo na kutaka kumkosoa Sheikh Rabi', kwa nini amemkosoa Sayyid Qutb. Wallahi sisi tuseme jazahullahu khairan, jazahullahu khairan. Kuna mambo mingi yalikuwa watu hawayajui kuhusu huyu bwana, ameyatoa katika vitabu vyake akaeleza. Sasa nyinyi semeni kwa hapa amekatakata maneno labda asieleweke, lakini maadamu amezungumza haki kwa vitabu vyake, basi ni haki. Kwa hawa wakaja na hii wakasema tauhidul hakimiyya kupitia kwa yule bwana. Sheikh al-Fawzan anasema la, hii ni sehemu katika maana la ilaha illallah, sababu ni kweli anayehukumu ni Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hii ni ibada. Kuhukumu kwa sheria Allah ni ibada. Ikiwa itakuwa ni sawa kusema basi itakuwa na tauhidi ya sala na tauhidi ya zaka na tauhidi ya saum, itaingia tauhidi nyingi sana. Bal ma'naha la ma'buda bihaqqin illa Allah bijami'i anwa'i al-ibadat yadkhulu fiha al-hakimiyya ولو اقتصر الناس على الحاكمية فقاموا بها دون بقية أنواع العبادة لم يكونوا مسلمين بل ما أنا لا إله إلا الله نكو هبانا نعبديك وحق اسفك الله وأين زوت ذا عبادة نينجي أن رنياك كوكومك وشريع الله سبحانه وتعالى بل واتوانجك ومية توكتك كوكومنا شريع الله نوبان لوبيلي وكاو وفني الشرك كتك إبادة كتك إبادة يوتيلي basi hawa hawaja kuwa nani, hawaja kuwa Waislamu. Au ibada nyingine wakawacha wakampelekea siku Allah isipokuwa hakimia, hawa pia bado hawaja kuwa Waislamu. Walihadha tajidu ashaba hadhihi alfikrati la yanhauna ani shirki wala yahtamuna bihi wa yusammunahu shirka savij. Na kwa sababu hiyo utaona watu wa fikra kama hii hawaikatazi shirki wala hawana ihtimam, bali waita ni shirk sadhi, yani basit, ni sahali. Wa innama shirku indahum ashirku fil hakimiyati faqat, shirki kwa wao ni shirki katika hukumu peke yake. Wa huwa ma yusammunahu ashirk asiyasi, waita shirk siyasi. Na ndio maana utaona wao mazungumzo yao yote yalikizwa kwa nani, kwa viongozi. Kiongozi fulani kafiri, yule kafiri, na yule kiongozi wa nchi fulani kafiri. Yani mazungumzo yao ni hayo tu, bali anayefanya kazi katika serikali fulani kafiri yule. Wafanya kazi wapi? Wewe mimi nafanya kazi serikali gani ya Kenya? Wewe nani? Mimi ni askari. we kafiri wewe. We nani mwanajeshi kafiri? We nani kadhi kafiri? Kafiri, yani ile neno kafiri wao sahadi tu. Muislamu kumuita kafiri kwao jambo la kawaida tu. Wala usione kama nzito kwao. Aweza kumwambia babake ambaye waswali jamaa swala zote. Amwambie babake we kafiri, hata ajali. Au mamake mzazi. Wala wajali. Wamo tusione fikra za kikhariji, wengi tu wafanye vituko vya ajabu. Wako tu. Kwa hivyo utaona wasema kuna shirki ya siasa hii sasa. Ndio wao wajishughulisha. Ndio mazungumzo yao yote yazunguka katika nini? Katika siasa. Na vipi kupata kiti cha uongozi? Maalasaf, na wao wakiwa katika uongozi hawafanyi nini? Hawatabikishi hiyo sheria wanaosema kuwa yatakani tabikishwe. Si wa kweli. Ambapo ni wajibu kwa wao kutabikisha sheria ya Allah Subhanahu. Sisi hatusemi kwa viongozi asitabikishe. La, ni wajibu kwa wao kutabikisha hukumu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ni hatari kuhukumu Muislamu kisha asitabikishe sheria ya Allah. Lakini si kupita mipaka za kufanya ghulu. Ikawa hakuna chochote katika dini isipokuwa hicho, la. Mpaka ikapelekea sasa kufurisha watu na nini? La, la, la. Amepanda katika hatamu za uongozi Muhammad Mursi rahimahullah wa ghafara lahu. Mliwaona ikhwanu muslimin wakitabikisha sheria Allah Misri? Hakuna. Ni ile ile tu imbakia demokrasi, wakaendelea mpaka akaondoka. Kuna kitu mbadilisho? Bali alipoingia ndio akafungulia milango Iran, mashia wakawa waingia kwa wingi sana katika nchi ya Misri. Mpaka watu wakapiga kelele. Na ndio ikawa sababu yeye kupenduliwa. Kwa hivyo ni kelele tu wapiga, wala wao wenyewe halitabikishi ile jambo. Na pia tuwakumbusha sheria Allah si katika kuwa mwizi akiiba akatu mkono peke yake na mzinifu apigwe mijeledi 100 ikiwa ni bikr, si katika ile peke yake, bali katika swala yako ili hukumu illa lillah, katika zaka yako hukumu ni Allah, katika somo yako hukumu ni Allah. Sasa unaweza kumpata mtu ile ambayo yamuhusu kwa sasa swala yake, hajui namna ya kuiswali, kisha huyu huyu wakamkufurisha mwingine katika jambo la hakimia, hajui kuwa yeye pia iweingie katika ile jambo kwa kumkufurisha mwenzake. Kwa hiyo ni hukumu illa lillah katika kila jambo la dini, dini yote. Wallahu almusta'an. Qala falidhalika yurakizuna alayhi duna ghairi, tunatarkizi yao katika ile pasi na mambo mengine. Wayufassiruna ash-shirka bi annahu ta'ata al-hukami adh-dhalama. Shirki nini? Kuwatii viongozi madhalim. Kuwatii viongozi madhalim ni shirki kwa wao. Na hili si kweli, bali Mtume SAW ametuelekeza katika kuwatii viongozi hata wakitudhulumu. Isma' wa ati' wa in akhadha malak wa dharaba dhahrak. Kwa sababu dhulma ya kiongozi ni dhulma kweli, lakini shari inayopatikana kwa watu kumwangusha kiongozi ni kubwa zaidi ya umwagaji wa damu, na watu kutoweza kufanya mabiashara, na watu kutoweza kufanya ibada na kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala sawa sawa. Leo inaweza kuwa yule kiongozi yuko dhalim, lakini nyimo swali kwa jamaa alhamdulillah, ikiwa haya twayafanya, yeye na dhulma zake atakwenda kukutana nani? Na Allah Subhanahu wa Ta'ala atamhisabu. Lakini haijamaanisha kuwa kwa sababu ni dhalim sisi tutoke nje ya taa yake, tuanze maandamano hapa, tupige kelele, tupendue serikali. Ehe, alafu muna kiongozi yupi asiyekosea? Mtamweka pale, mtamweka mwingine, yule mwingine pia atakuwa na matatizo, mtatoka tena, mtafa mpaka dini, mpaka dini itakuwa pendua. Ulini watu wataishi na amani, wamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala vizuri kabisa, na hali waiona ya amani, alhamdulillah. Kuna watu daima mazungumzo yao ni hayo tu, kulalamika kuhusu maisha yamekuwa magumu, yote mviongozi. Kuna mtu pengine yeye mwenyewe afanyi kazi, yuko nyumbani tu amelala, ana chochote anachokifanya, kisha kwambia yote ni kiongozi. Hata wewe kiongozi hakujui wewe, hakujui kabisa, wewe wasingizia tu. hebu jishughulishe na mambo yanayokuhusu, achana nao wale, Allah subhanahu wa ta'ala atawahisabu. Wewe shukuru Allah hakukupa majukumu bwana, Allah hakukupa majukumu wewe. Kuna watu wana majukumu watakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu makubwa mno. Mimi na wewe Allah akatujalia tu, wewe usifanye mchezo. So, wewe kwa mfano rais wa nchi, zile kazi alizonazo, akaa hivi asikia kuna jambo fulani limetokea mahali fulani, akaeni mfanye hivi. Wewe umelala, watu wafanya kazi, amani yapatikana katika nchi, kila kitu alhamdulillah. Sema alhamdulillah, akijishughulisha na mambo yako, wachana na haya daima kusimama kusema. Wewe mwanzo wamweza huyo kiongozi akiamua ya kukamata ama kufanya nini, ule ukweli semeni, muoga mpaka uchoke. Lakini kwenu wakikamatwa mwafanya nini? Mwatoka kwenye TV twa lani kitendo hiki, lani mpaka uchoke. Ndio nini? Mtu akishakwenda ashakwenda. Tunataka kujua nani mshajua hata siku moja nani? Pana cheza na serikali bwana. Watakia nini? Tuna lani kitendo hiki, ushalani, alafu kwa nini ulikuwa tangu na mwanzo pale ufanye uchochezi na nini? Hakuna mtu anaweza kukubali bwana. Leo watakutuambia mamlaka ati wafungwa wanaoviona, walifungwa nani? Kina Salman al-Auda, kina itunani Tarifi sijui kina nani wale wengine harakiyin wale. Hivi nikuulize swali, ikiwa wewe ndio kiongozi na kuna mtu achafua amani katika ile nchi, hivi utafunga mkono umwangalie? Wewe utafunga mkono umwangalie mtu achafua amani katika nchi? Wajua wazi huyu atakuja kuleta mapinduzi katika nchi, iondoe amani, ilete balaa, wanawake wanajisiwe, watoto wa mayatima, damu zimagwe, hakutakuwa na mabiashara wala kutakuwa na... kisha nimwache yule mtu? Huwezi kumwacha, utamshika umzuie ili asifanye lile jambo la ufisadi. Mbona hivi wanaovioni wako wengi kina Sheikh Al-Fauzan Al-Luhaidan na wengineo, mbona wale hawashikwi? Utasema wale wanaovioni wa wafalme. Si hivyo kabisa, ni wanaovioni wa sunna, wamejua hili jambo lina makosa. Alafu hao mnaowataja si wanaovioni kamwe, ni watu wa haraka haraka tu, fujo huku fujo huku, kisha basi kuingie utovu wa amani katika nchi. Kwa hili jambo muhimu sana lieleweke, kwa wao watalitia katika sura ya tauhid, watia katika sura ya tauhid. Lakini ule ukweli ni kuwa malengo yao ni kufikia kile kiti cha uongozi, wakishafika pale basi hawana haja na wala hiyo hukumu ya Allah wanaoizungumza wao hawatoitabikisha. Tumeona wangapi, wacha kule zungumza kwa mfano katika nchi, ni wangapi waliosema kuwa mimi nikiingia nitabadilisha, kisha wakaenda wakabadilika wao? Wangapi? Ngojeni niwaambieni kitu kimoja, karibuni kutaanza siasa sasa hivi. Kila mwanasiasa atasema hivi, najua hamna kazi, mimi nitawapa. Ya kwanza, najua matibabu ya kuhali mbaya, mimi nitaleta hospitali, nitafanya hivi, nitafanya hivi. Pili, najua maji mna taabu, mimi nitawaletea mineral water, hata mkifungwa mfereji nitapata juisi ya machungwa, mpaka juisi ya machungwa nitawaletea. Kwani ana lipi jipya huyu amekuja nalo yule kabla yake ya kulisema? Lipi jipya? Lakini si ndio watu wanavyopelekwa na kudanganywa? Lakini kweli kikweli kikweli, hebu tuliza akili yako, yule mtu akiingia hapo afanya mambo kisha aje kwa mwelekeo Mola wako bwana, mwelekeo Mola wako, fanya shughuli zako. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ar-Razzaq, atakuruzuku, atakupa njia zake, wala usitarajie kwa binadamu mwenzako aweze kukupa riziki wala aweze kufanya chochote. Kwa hizi lugha zatumika kila siku, kisha mtu aingia abadilika yeye, sababu ndio hali ilivyo katika mshtama, kwa mpaka nyinyi mbadilike ndio mambo yatabadilika. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.